स्वाभाविक स्वाभाविक। अब इतना जीवन देखते हैं तो महाराज जी लगता है विचित्र परिवर्तन हुआ है, हमने कभी प्रयास करके उसमें परिवर्तन नहीं किया, स्वतः हुआ है सत्संग के प्रभाव से। सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से पिछले जीवन को और आज को देखते हैं तो बिना किसी प्रयास के सुधार प्रतीत हो रहा है। वो स्वतः है, स्वाभाविक सब में है, अच्छाई श्रेष्ठता सब में है, बुराई है नहीं। बुराई पकड़ी दो तो अफसोस हो जाएगा। मैं तो ये भी कहता हूँ कि गीता जी पढ़ो, विचार करो तो हम जिन दोषों को नहीं जानते हैं नहीं, वे छूट जाएंगे, आप से आप छूट जाएंगे। भलाई ये स्थूल मोटी बात कहूँ, आप अपने कन्या का ब्याह करते हैं तो लड़का लड़की ब्याह करते हैं उसमें किसान क्या क्या करते हैं, सत्संग करते हो, ब्याह की बात सत्संग में आई नहीं, कभी सत्संग में नहीं आई कि ब्याह ऐसे करना चाहिए, नहीं। जिसके वर्णन नहीं आया वो छूट जाएगी आपसे, वो अच्छा हो जाएगा। जिसका विवेचन सत्संग में नहीं हुआ, कभी चर्चा ही नहीं हुई, वो छूट जाएगी। एक भाई कहते थे कलकत्ता में कि फुटबॉल देखता था तो घाम तपता है, ऊपर जाकर बैठता था, पहली जगह नहीं मिलेगी, और पानी पीता था कलकत्ता का, कलका जो है नहीं गंगा कल का जल, तो वो पीता था का प्रश्न मरते थे डान मरता था। और सबसे मैं कभी नहीं कहा फुटबॉल में नहीं जाना चाहिए, अगर वो मन में गला नहीं हो क्या दुख वाले। मन श्रेष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, उनको ये कर सकते अपना मान लेता है। जीव भूता महाभाव ये धारी जगत, जगत को धारण करता है, ये जगत को धारण करता है, इस वास्ते ये जगत से संबंध मिटता है। प्रत्यक्ष बात है, आप सब प्रत्यक्ष, आप कहते मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, शरीर वो नहीं है, स्वभाव वो नहीं है, मन वो नहीं, इंद्रिया स्वभाव आदत देश काल वस्तु व्यक्ति साथी भी नहीं है, अगर आपके तो मैं वही हूँ तो आप तो निरंतर वही रहते हैं, ये बदलते हैं, बदलते हुए साथ रहने वाले नहीं, इनका संबंध छूटता है। नाश इसीलिए होता है जो नाशवान है, विनाश प्राप्ति उसी की जो विनाशी है की प्राप्ति हो नहीं की निवृत्ति होती है, जो नहीं है उसी की निवृत्ति होती है। तो नहीं तो निवृत्ति है ही, नहीं को है मान लिया है ना, हमारी मान्यता में नहीं को है मान लिया और है को नहीं मान लिया, वहाँ है उसको तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। और संसार नहीं है, बदलता है, हम प्रत्यक्ष बदलता है देखते हैं, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, स्वभाव बदलता है, आदत बदलती है, संग बदलता है, ये सब बदलता है, बदलता है उसको तो हमने मान लिया अपना है, नित्य है, रहता है, रहता है। और नहीं बदलता है उसी तरफ दृष्टि नहीं है, ख्याल नहीं हो गया, खास बात है ये, खास बात। ना तो संसार में भगवान बदलते हैं, ना शरीर में आप बदलते हो, और संसार और शरीर बदलता है। कितनी सच्ची बात है, कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है। संसार शरीर एक जाति का है, आप और परमात्मा एक जाति के हैं, स्वभाव अलग अलग है, भगवान का स्वभाव नहीं बदलने का, आपका नहीं बदलने का है, शरीर का संसार बदलने का है। शरीर संसार पाव गगन समीरा पंच रुपये अदम शरीरा, तो शरीर ये अलग है, आप अलग है। शरीर को इंद्रियों को अपनी मानते हैं, परमात्मा जो कहते मम ही वंश मेरा ही अंश है उसको नहीं मानते। खास सच्ची बात उसको नहीं मानती, झूठी बात को मान लेते हैं, झूठी बात मानने से दुख होता है, होता ही है, पहले भूल हो जाती है, भूल होती है, तो सीधी सारी बात है, सरल बात है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, आप संदेह हो शंका हो बोलो, संदेह हो तो बड़ा लाभ होगा, शंका होती है वो करने से विषय विदा विशुद्ध होता है, स्वच्छ होता, निर्मल होता है, कोई बात है परमा। नहीं का जो आकर्षण होता है ना, नहीं का जो आकर्षण है वो हमको नहीं से निवृत्त नहीं होने देता। आकर्षण उसमें नहीं है, अपने में है। ये वहम होता है। गीता ने भी लिखा इंद्रिय अर्थ ही राधा कृष्ण से तो, और ये वास्तव में अपने में है। अपने जब उनको प्रिय अच्छा नित्य सत्य शुद्ध मानते हैं तब उसमें आकर्षण होता है। हम जब तक उसको नित्य नहीं माने, आकर्षक न माने, बढ़िया न माने, शुद्ध न माने, तो आकर्षण नहीं होगा। वो आकर्षण उस वस्तु में नहीं है। आप खूब देखो, हम जब उसको सत्य मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उत्तम मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, हितकारक मानते हैं, तब आकर्षण होता है। तो हमारी मान्यता से होता है वो, उस वस्तु में शक्ति नहीं आकर्षण की। जैसे धन बढ़िया है, कुत्ते का मोरों की थैली रख दो, पेशाब कर चला जाएगा। और वो जानता नहीं है तो विधि से त्यागी को असली हो उसे धन को कोई छे। उसमें गुण बुद्धि हम करते हैं। बताओ हम उसे विषय न करें तो क्या उसमें है खुद में आकर्षण? आकर्षण नहीं है। हम उसको सत्य मान लेते तो नहीं है, उसको सत्य मान ले है, उस परमात्मा को सत्य माना नहीं। नहीं को सत्य मान कर फिर उसकी महत्ता मानते, मानता मान के समझ जोड़ते, तब हम फंसते। हम जानकर भूल करते हैं। ये आकर्षण तो किसी चेतन में ही होगा, जड़ में तो होगा है? आकर्षण जो धर्म है वो तो किसी जड़ में ही होगा, चेतन में तो होगा नहीं। चेतन होगा, प्रेम होता है चेतन में होता है। प्रेम है वही जड़ विषय को आदर देना, इसी जन्म में हो गया। प्रेम तो स्वतः अपने आप में स्वतः है, स्वाभाविक है। अपना कोई अहित नहीं चाहता, अपना कोई नाश नहीं चाहता, वो तो स्वतः है। जड़ में हम कर लेते हैं। देखो आपकी कन्या है, अपनी प्यारी पुत्री है, अपनी मानते हैं। ऐसे कहें दान कर देते फिर अपनी मानते हैं क्या? वो अपनी नहीं है। व्याकरण पहले से कहते भाई भाई से क्यों लड़े, ये तो अपने घर जाएगी। अपना संतान है उसको दो भाग कर देने, ये तो जाएगी, ये रहेगा न, ये रहेगा तो वो रहेगी। हमारी भावना ही तो है उसमें, पहले ये थे नहीं फिर रहेगा नहीं। अरे तो परमात्मा पहले भी थे फिर रहेंगे, अब भी है परमात्मा। नहीं तो आप तो है ना, पहले भी थे अभी भी है, रहेंगे। शरीर पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, और बीच में हरदम बदलता है। आप बदलते नहीं है, आप खुद बदलते हैं क्या? खूब विचार करो स्वामी जी महाराज। विरह में फिर प्रेम है क्या? क्या जी विरह में? चलने दो बात, तो बदलता है नहीं, सब सब बदलता है, सही बदलता है। संसार की शरीर की एकता है और परमात्मा की आपकी एकता है। परमात्मा के अंश से आप ममेवांशो जीव लोगे, जीव भूत सनातन मन संसार इंद्रिया प्रकृति स्थानित। ये प्रकृति में से है, आप परमात्मा में से है। इसको सत्ता देता है, महत्ता देता है, समझो। तीन बात करते हैं। असत को सत्ता मान लिया और महत्ता दे दी, जो अंतकृष्ट है नीचे महत्ता दे दी। अरे समझ नहीं उसे समझ जोड़ दिया, अब आकर्षण होता है, अब मिटता नहीं। आप बीड़ी पी नहीं सकते, अमल खा नहीं सकते, अरे अमली छोड़ नहीं सकता, बीड़ी छोड़ नहीं सकता। वो तो पैदा अपनी बनाई हुई है, अपनी बनाई हुई है आदत। आप अमल ले सकते हो? अच्छा लगता है? पता ही नहीं है जी, अमल जानता ही नहीं, अमल क्या होता है जानता ही नहीं। महाराज बहुत बातों को नहीं जानते, अमल क्या होता है, अमल क्या चीज़। अब फिर मुझे छोड़ नहीं सकता, बोलो तो उसमें उसमें अगर आकर्षण हो तो होना चाहिए। छोड़ नहीं सकते महाराज, बड़ा बेस्वादा खड़ा होता है यार, अच्छा लगता है। दबाते मुंह में सवार रख रहे अमलची होते कड़वा होता है, बेस्वादा होता है बहुत ज्यादा। उसको मौको मिला घूम सब आते हैं, वो आप जानते ही नहीं तो अमली को आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, देखा है मैंने। हमारे गाड़े अमल गई है साहब, हमने से ऐसा अमल आओ अमल गई है, बड़ा उत्सव मनाते हैं, बड़ा करते हैं, अमल गई है साहब, जितने दे अथले में ले ले गई है। बहुत बढ़िया है साहब, इतना खराब है आप सको तो आप मुंह खराब हो जाए, थूको तो मुंह खराब हो जाए, ऐसा खराब ऐसा लगता है, आदत है। आंधी तो अब मिर्चा है नहीं, मिर्चा से नहीं मिर्चा मुंह चलता है, पानी आता नाक में पानी आता है। बताओ अब आंखें में पानी आवे, नाक में पानी आवे, मुंडे मुझे फिर कहो फिर धरे भी थे नहीं देखा उन्हें। मीठ पी देगा ना वो तो फोन से निकल जाए, निकल जाए फिर घर से फिर निकल जाए। अब क्या पता उसको नहीं पीने से क्या आ रही है। जोधपुर में तो कह दिया कि ज्यादा ज्यादा नशा करने वाला है, मेरे साथ बोले, मेरे साथ चले, मेरे से कुछ आ जाए, वो अगर बलवान है तो हम भी सीखेंगे। मेरे आप क्या विशेषता आई, परवशता हुई, प्रतंत्रता हुई, जड़ता आई, पराधीन हुए, कोई विशेषता बता सकते हैं क्या? बहुत नशा करने वाले हैं, छोड़ नहीं सकते, निर्बल हो जाता है शरीर, निर्बल हो जाता है। हम और नारायण जी महाराज जी दिल्ली से बीकानेर आ रहे थे, मैं और नारायण जी दोनों बीकानेर दिल्ली से बीकानेर आ रहे थे। अच्छा। तो रस्ते में एक पिलानी के लेक्चरर थे, वो सिगरेट पी रहे थे उस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सिगरेट पी रहे थे। तो नारायण जी ने कहा कि आप सिगरेट पीते हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं लेक्चरर हूँ ये हूँ वो हूँ, मैं लेक्चरर हूँ ये हूँ वो सब बताया, लेक्चरर हूँ मैं, प्रोफेसर हूँ। तो कहा कि अच्छी बात है, तो कहा आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट तो नहीं पीनी चाहिए। तो कहा कि सिगरेट पीने में कितना नुकसान है, इसकी मैं एक थीसिस लिखा रहा हूँ, डॉक्टरेट कर रहा है मेरे पास छात्र, केवल इसी बात पर कि सिगरेट से कितने नुकसान है, ऐसा लिखा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ मैं, मेरे पास छात्र है वो शोध ग्रंथ लिख रहे हैं। तो फिर कहा कि फिर बाद मैंने कहा शोध ग्रंथ लिख रहे हैं आपको, हमको तो मालूम नहीं जितना नुकसान है उतना आपको मालूम है, लेकिन आप पीते तो है ही आप, ये मेरे से नहीं छूटता। नारायण जी साथ में थे, तो छूटता नहीं है, उन्हें बिल्कुल मान रही है नहीं। गरीब महाराज बरसों से दमक पीने वाला ने छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी, बजरंग है बजरंग हो जाएगी, चाह पी थी मत बहुत कर दी। अरे मैं वो घरे घरे चलो मारे घरे चलो ठीक है, घरे में टैक्स लोगों टैक्स लेंगे क्या, छोड़ चाय छोड़ो। वकील आता टैक्स लेता है, वैद्य जा रहा है, डॉक्टर फीस लेता है, हमें फीस लेंगे क्या, चाय छोड़ो। भाई बोले तो मरते ही छोड़ दे, बोले पति भाई बोले कहा तो मर जाएगी, इतनी कटी सास बहुत गहरी सा बना कर लेती है, कड़ी सा देती है, फिर मर गई क्या, ठीक होगी वह महाराज जी शरीर में, ठीक होगी कह रहे हैं शरीर में वो ठीक होगी उसके बाद चाय छोड़ने के बाद। छोड़ दी क्या कायरता है, छूटता नहीं है, छूट कायरता सब छोड़ते, मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकता है क्या बड़ी बात है, मतलब तख्त बहुत है, हार गए हार मान ली। अब इसके छोड़ने में मैं डॉक्टरी कर रहा है हमारा शिष्य, वो इतनी बात है छोड़ने में, बोलो तो उसकी निर्मलता मान रखी अपने आप, हम लोग है नहीं हम लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति को बड़ी कठिन मान रखी है। कठिन है नहीं, पर करने से मानते नहीं आप। बुराई करना कठिन है, भलाई में करना कुछ पड़ता ही नहीं। बुराई छोड़नी पड़ती है, करना कुछ नहीं पड़ता, भलाई हो जाती है। बुराई छोड़ दो, भले हो जाओगे कि नहीं, बुराई छोड़ रहे हैं, पर उस दिन बताया कि मैं छूटती नहीं, छूटते नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ना चाहते नहीं, छोड़ से छूट जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगी। ये तो बात देखी हुई है ना, आपके भी अनुभव है, हमारे भी अनुभव है कि हम छोड़ देंगे, छूट जाएंगे, क्या बड़ी बात है ऐसी। बहुत सुगमता है, बड़ी सरलता है। बुराई छोड़ना है, मनुष्य सदा स्वतः आदमी भला है सदा ही, तो बुराई छोड़ने क्या, बुराई नहीं करेंगे, भलाई से भलाई करनी नहीं पड़ेगी, बुराई छोड़नी पड़ेगी। केवल छोड़ने मात्र से जाए, छोड़ने में क्या कर लिए, हम पकड़े नहीं पकड़े, छोड़ जाएगी, अरे भले हो जाएंगे। आप जितने बैठे सभी आज विचार कर रहे, हम किसी साथ बुराई नहीं करेंगे। तीन बात बताई ना, बुरा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुराई नहीं करेंगे, बस भलाई आप समझोगे, आप बताओ। बुराई कोई बुराई नहीं करता, भला होता है बुरा होता है बताओ, आप बताओ। जो बुराई नहीं करता वो बुरा होता है भला होता है, भलाई आप आती है, आप वही करते हैं तब होती है, पीढ़ी सीढ़ी पीते हैं जब होती है, मेहनत करनी पड़ती है, छोड़ने में क्या मेहनत है, सब आराम। ये रुचि से सत्संग करने से महाराज जी स्वतः छूटता है, कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ता। हाँ स्वतः स्वाभाविक। मैं तो ऐसा कहता हूँ, जिन दोषों को आप दोष मानते हो अथवा नहीं मानते हो, और छूटना करना पड़ता है, सत्संग करते हुए जरा नहीं, बात हुए जरा नहीं, क्या भाई मान ली, अब जरा आपस में। तो मैंने ऐसे कहा तो मैंने समझे भी ठीक है, जिन बातों को वर्णन नहीं आता उसमें सुधार हो जाएगा स्वतः ही, क्यों सुधार की चीज आपके घर की है, बिगाड़ घर की चीज नहीं है, आगन तो है, पकड़ी हुई है, आपस हो जाएगी। आपने तो कौरी की बात ही नहीं चली, आते ही कहा कि मेरे को पहला चमत्कार, ये होता है, शुद्ध होता है, शुद्धि स्वतः है, अशुद्धि आगंतु है, अपवित्रता बंधन आगंतु है, मुक्ति स्वतः है, निर्मलता स्वतः है, मल आता है, आगंतु है ही, पर आगंतु को तो स्वतः मान लिया, स्वतः है उसको मानते ही नहीं। स्वाभाविक स्वच्छता निर्मलता मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक है, दोष आगंतुक है। तो जिन बातों को हमारे विवेचन नहीं हो, उसमें भी शुद्धि आने पर आप साफ बोध होता है, स्वतः चेत होता है, होश आता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, बेहोश ही मगर पे ख्याल ही नहीं, ऐसे ऐसे अवगुण है जिनको छोड़ दे तो कोई हर्ज नहीं होता, वे भी छूट जाते हैं, राजदा भी छूट जाते हैं। सत्शास्त्र है, सद विचार है, सत्संग तीन, सत्शास्त्र को पढ़ दो, सद विचार हो, सत्संग हो, सत्संग और शास्त्र पढ़ने सद विचार होते हैं, छूट जाते हैं। महाराज आप महाराज कहते थे, आप महाराज की बात बताओ, महाराज कहते थे कि स्वामी जी जवान है अभी, फिरते फिरते बूढ़े में क्या दशा होगी, पैसा तो पास में रखते नहीं, संग्रह करते नहीं, क्या वृद्धावस्था मावस्था हो गई, हम दया थी इनको, इसलिए स्वयं कहते हैं कि पैसा कोई बढ़िया है, ये तुम्हारे मन में निकल की गई कोई बड़ा भारी ऊंची बात है, मैं कल कट के अपना पैसा छोड़ दो, आप छोड़ने का कह दो, मैं नहीं, मैंने तो बने के पैसा नहीं लोग ना आया, आपको पैसा ना पड़ेगा, देने का कहता हूँ मैं, जिस पद पर बैठे हो, मकान चलाना है, स्थान चलाना है, काम करना है, सब ही इस वास्ते आपको पैसा लेना चाहिए, स्वयं ये दशा है कि नहीं। मेरे से कहा था कि स्वामी जी जवानी में अपने फिरते हैं, पर बूढ़े हो जाए जब तुम क्या दशा होगी, तो बूढ़े हो गए हमारे, ना तो चेला है ना बेटा है ना कोई है, सेवा होती चौथे सो बूढ़े हो गए, बीमारी हो गई तो साथ ले जाते हैं, साथ कुर्सी पर बैठा कर लाते हैं, ना बेटा है ना चेला है ना नौकर है, वैम रहता है, वैम खुद भी आप बात कर रहे परिवर्तन होता है, सोती स्वभाविक ही कैसे होगा, कैसे चलेगा, पैसा संग्रह करो, बुढ़े में कौन काम करेगा, चाहिएगा मुफ्त में, इस वास्ते अवगुण दुर्गुण उर्जा रहते है नहीं, केवल हम लोगों ने पकड़ रखे है। मुक्ति स्वतः स्वाभाविक शांति आनंद है, दुख मेहनत से होता है, स्वतः दुख नहीं होता है, दुख वास्ते मेहनत करनी पड़ती है, 25 वर्ष का छोरा मर गया, 25 वर्ष का हुआ तो मरा ना, तो 25 वर्ष मेहनत करी तो दुख हुआ है, ये मुफ्त हो जाए दुख दुख सुख रहते ही स्वाभाविक है, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहज नहीं आवश्यक तृष्णा रूप भया, न कुछ काजी पंडित काजी पंडित है न राजा हो जाए, न सुख काजी पंडित न सुख भूप भया, सुख सहज नहीं आवश्यक स्वाभाविक तृष्णा रूप गया, फिर तृष्ण क्या हो, पैसा का मैं तो छूटा दुख भया, आपने खुद ने कहा कि भाई मन में पैसे कोई महत्व नहीं है, पैसा लेते हैं भेंट लेते हैं काम करते हैं भीतर से बात है, मैं कहता पैसा छोड़ दू, मैं ना नहीं छोड़ना दिया, वो छोड़ने की बात कही मैं ना कही, मन से छोड़ना है कोई बात है, अब वो पद पर बैठे है ना, इस बात भेंट भी होगी, मकान भी चलाना है, काम चलाना है, कई काम करना है, मकानधारी होता है ना वो गृहस्थ जी होता है, गृहस्थी और गृहस्थ क्या होता है, और एक लुगाई होती है और क्या होता है, दूसरी तो सब बात वही हुई है, एक घट है बस वैसे सब काम करना पड़ता है, गया है आदमी आते हैं सब लोग, हम भी जाते हैं तो कुछ न कुछ भोजन करना पड़ता है इनको, हमारे को थोड़ी करना पड़ता है, आप ही तो आगे कभी आपको भोजन कराया बन है तो हमारे को जरूरत नहीं, इनके तो कराना ही पड़ेगा, आप चिंता भोजन नहीं करा हो तो आपको अच्छा लगेगा, भोजन करा हो तो चीज चाहिएगी चाहिए तो पैसे भी चाहिएगा, तो वो मन में तृष्णा नहीं हो तो कोई हरि को नहीं, अब साधु नहीं चाहिए क्यों आफत करे, साधु मेरी छोड़ी है, नृसिंहगिरी जी रे एक दिन शेठ जी आए थे दयदयाल जी व्याख्यान दो, तो मन कह दू साधु क्या कर दी, अब पैसे क्यों लेते हो आप, साधु पैसे नहीं रखना चाहिए, काम नहीं चलता है, नृसिंहगिरी जी हमारे वहां काम नहीं चलता, साधुओं के जैसी हुई काम नहीं चलता, पैसे बिना काम चलता नहीं, अरे पैसे बिना काम बढ़िया चलता है, मैंने तो पैसे रखे हैं सो दोनों बात है, मैं कहता हूँ आप लोगों को आपको पैसा रखने का ज्ञान है, छोड़ने का ज्ञान नहीं है, मेरे को दोनों ज्ञान है, रखने का ज्ञान भेंट पूजा ली है रखे वो ज्ञान है, छोड़ने का ज्ञान है, तो आपसे डबल ज्ञान है हमारे को, बड़ा आराम रहता है बहुत आराम, हवाई जहाज बनते हैं मोटरों में चलते हैं बस लाइन में चलते हैं, कभी हिसाब करना पड़ता ही नहीं, तो आपको करना पड़ता है ही नहीं, तो बोले सुख है कि दुख, कभी हिसाब करना कितना लग गया उसमें कितना लग गया पता ही नहीं कितना लग गया, क्या बोलते अब गाड़ी पर बैठ गए चल गए उतर गए, उल्टी परेशानी है हमारे चौहान साहब बोल रहे हैं कि उल्टी परेशानी है हमको तो परेशानी है, परेशानी है तो मैं कहूँ पोषाब के ही रखे तो परेशानी होती है, यदि आधी लोगों को आधी चीज होती परेशानी होगी, ध्यान नहीं देते इधर, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सुख सहज ही आवश्यक कृष्ण रूप सहज स्वाभाविक आराम रहेगा नारायण राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 17 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।